bali na kolinga ka boyebi. Ah ah. Mobali na kolinga ka boyebi. Bazali na nga pembeni mbula moko. Ali akangalo le muna tangwa pese. Soki na kobanza boye na kolala te. Mobali ya ko baby sangai boyebi. Azali moke na nzoto elegance. Asala kampeli susu na banque nationale. Soki boko pekisa na koboya te. Mobali ya kotambwisa ngai moto. Aseka kase na tango mpe na geste. Apiaka ngai mbote na mwasonio. Oh ngai sisika na kobala ye. Mobali ya kokomisa ngai liboma. Asolola ngai nyonso na litoye. Alinga kateko kanga mbamba bakoyoka. Sekele yanga na ye ya lamufu. Mobali ya kotambwisa ngai bongo. Suki na ye ya miso lokola Kennedy. Nalinga kase alata kaka polo. Eske mwana oyo akokufa mpe. Asolola ngai nyonso na litoye. Alinga kateko kanga mbamba bakoyoka. Sekele yanga na ye ya lamufu. Mobali ya kotambwisa ngai bongo. Suki na ye ya miso lokola Kennedy. Nalinga kase alata kaka polo. Eske mwana oyo akokufa mpe. Geste, alia tanga imbote na mwasonyo.